言わせていただきます。Hallottam múlt héten német tanulóval tisztáltani, és Józsué első 8 fejezetén szágúzott végig, és mesélt arról a győzedelmes életről, amit a Józsué könyve mutat be a keresztény életben, mint ilyen győztes csatáknak hívni. És mai napon pedig folytatnám ezt a történetet a Józsué 9. fejezetével. Mindezeket megtudták a hetiták, emóriak, kánániak, perizziek, hívziek és jebusziak királyai is. Ezek a Jordán folyóban uralkodtak. A hegyvidéken, a dombvidéken, a nagytenger partjánál és síkságon, egészen a Libanon hegységig. Összefogtak, hogy együtt harcoljanak Józsué és Izrael ellen. Gideon városának lakói is meghallották, hogy Józsué és seregen elpusztított a Jerikót és Ajt. Ők azonban felhez folyamodtak. Józsuéhoz küldték követeiket, akik régi ruhákat és elnyűlt sarokat viseltek, szamaraikra pedig elnyűlt zsákokat és régi, betegedett és foltozott borostömlőket adtak. Útra való kenyerük is száraz és fenyészes volt. Amikor megérkeztek Izrael táborában, amely akkor Gilgál mellett volt, Józsuéhoz mentek. Ezt mondták neki és Izrael férfiainak. Messzi országból jöttünk hozzátok, kössetek szövetséget velünk. De az izraeliek ezt kérdezték a hívjéktől. Lehet, hogy ti is Kánaán földjén laktok, akkor pedig nem köthetünk veletek szövetséget. A követek ekkor Józsuéhoz fordultak. Uram, mindannyian szolgáid vagyunk. Kik vagytok és honnan jöttök? Kérdezte Józsué. Egy távoli országból érkeztünk, uram. Istened az örökkévaló miatt jöttünk hozzátok, mert hallottuk nagy hatalmának hírét, és azokat a csodálatos dolgokat, amelyeket Egyiptomban tett veletek. Hallottuk, mit tett az Emóriak két királyával, Szihonnal, Hesbon királyával, és Ókkal, Bársán királyával, Astáros földjén a Jordántól keletre. Országunk vezetői és egész népünk így bocsátott útra bennünket, amikor elindultunk. Vigyetek magatokkal bőven útravalót, keressétek fel Izrael táborát, és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk, csak kössetek szövetséget velünk. Nézzétek a kenyerünket, amikor elindultunk, még friss és meleg volt, most pedig száraz és morzsálódik. Ezek a boros tömlők még újak voltak, és borral töltöttük meg mindegyiket, most pedig repedezettek. Ruháinkat és sarunkat is elnyűjtük a hosszú úton. Jó, köszönöm, ideig elég is. Mit láttunk az előző részekben? Láthattuk azt, hogy Krisztusban a győzedelmes élet nem csak abból áll, hogy hiszünk Istenbe, és megyünk előre, persze ebből is, de mindaz, amit nekünk adott Isten, abban a helyzetben az emberit is oda kell tenni, és azon a földön, ahol a Szent Föld van, amit ők megkaptak, óriások vannak, és küzdeni kell, és el kell foglalni ezeket a helyeket. Ott van az isteni, aki azt mondja, hogy kérem, ez a tietek, de ott van az emberi, hogy bizony ezeket birtokba kell venni. Ezeket le kell igázni, ezeket le kell győzni. A Bibliában is mindig ezt a kettőt együtt látjuk, hogy van egy isteni útmutatás, van egy isteni vezetés, de ott van az emberi, hogy én pedig oda kell, hogy tegyem azt, amit nekem mondott Isten. És ez a kettő együtt működik minden életben, minden életszakaszban. Hiába mondja meg neked azt Isten, hogy majd ez is ez lesz a feleséged, vagy ez is ez lesz a vőlegényed, hogyha te nem kezdesz el udvarolni, és nem mondod el, hogy te tetszel nekem. Ha nem mondod egyszer azt neki igen, amíg a halál el nem válasz, addig én minden betegségedben, minden helyzetben veled leszek. Amíg nem tudsz ilyet kimondani, még nem vállod ezt, hiába van az, hogy Isten azt mondja, oda kell tenni az emberit. De a kettő mindig szorosan összefüggésben együtt van. Na de menjünk vissza az elejére. Amikor belépnek a Kánaán földjére, Józsué végzi. Mózes meghal, és mindaz, amit Józsué tanult Mózestől, hogy hitáltal kell mennünk, és amit elkértem, azt megcselekszem, akkor ezt kell most neki az egész népen keresztül bemutatnia, ezt kell végigcsinálnia. És ez azt jelenti, hogy nem az értelmükre támaszkodnak. Nem kigondolják és kifundálják azt, hogy akkor most hogy lesz a jerikói bevétel, hogy lesz Áj városának elfoglalása, és hogy lesz a további helyzet, hanem egyszerűen teljes egészében Istenre támaszkodnak. Amikor a papok lába beleér a vízbe, akkor válik ketté a Jordán. Ez is hitlépés, hogy azt mondja Isten, hogy ezt így kell tenni, és nem tudják, hogy mi fog történni, vagyis illetve tudják, hogy mi fog történni, de ezt meg kell tenni azt a lépést, amit Isten mondott. Tehát nem értelmes, emberi számba értelembe véve nem annyira értelmes dolgokat mond Isten, de mégis meg kell tenni. A zsidó levél írja, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenie. Újra odaszánják magukat a Szentföldön. Felállítják az emlékhalmokat, emlékkövekből. Körül megérkednek. Ez mind-mind az odaszentelésnek, az odaszántságnak egy képe, hogy ezek az emberek Isteni régnek kérik Isten vezetését. Ezeket a részeket így lehet összefoglalni, hogy ezeknek a részeknek kb. Ez volt a lényege, hogy Isten vezet, és akármin keresztül, akármilyen terven keresztül Józsué megy, viszi a népét, és keresztül mennek rajta győztesen. De hogy is volt ez a jerikói fal leomlása? Azt mondja Isten, hogy 7-szer kerüljétek meg, és elhoztam már egy könyvet nektek. Az Áron fiam nagyon szereti a II. Világháborúnak a történetét, és különböző légi csatákról szól, és tudjátok, ebben nagyon jól le van írva, hogy nem tudom, a Memphis Belnél a törzslövészek és a faroklövészek és az orrlövészek milyen komoly, összehangolt munkája kell ahhoz, hogy egy bizonyos Messerschmitt csapatot meg tudjanak semmisíteni. Nagyon komoly stratégia áll föl ahhoz, hogy a bevetéseknél győztesen tudjanak hazajönni az angol vagy amerikai csapatok. Most ehhez képest milyen hozzáállás ez, amikor azt mondják neked, hogy hát igen, 7-szer kell körbevenni a várfa körül, és majd valami fog történni. Érted? Emberi észre számítva azt mondanád, hogy hát igen, már hallottam sok jó csatáról, és sok jó stratégiáról, de ez hát nem tartozik ahhoz, hogy ebből valami nagy győzelem szülessen. És mégis Isten pont azért adja ezeket, hogy a hit és a szívük bemutatkozzon, hogy neked milyen hited van Józsué. Hitele abban, hogyha csak 7-szer körülmész. Ugye Jani mondta is, hogy el tudod képzelni azt, hogy lent, fönn a várfalon mennek, röhögnek, vagy fölröhögnek, meg dobálnak mindenféle gyümölcsel, és akkor ezek meg mennek körbe minden nap egyszer. Biztos emlékeztek erre a történetre a múlt hétről. Én magam is ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen nem másról van szó, mint arról, hogy bemutassa Józsué, hogy igen, én szoros kapcsolatban állok Istennel. Állj el este. Egy ilyen nagyon komoly, keserves bukás volt, és mi okozta ezt a bukást? Egyetlen embernek a bűne. Ugye emlékeztek rá, ott volt egy fickó, valamit eltitkolt, és ez okozhatta ezt a dolgot. Ezen a környéken 7 olyan nemzet él, amely összefog azért, hogy Józsué táborát és Izrael csapatát körbevegye, és szövetkeznek egymás ellen. És Józsué pedig nem számít erre. Nézd csak, elindulnak, hitlépés volt a Jordánon átmenni, hitlépés volt elindulni és bevenni Jerikót, és aztán egy botlás után Ájt is beveszik, és mennek tovább, És egy kicsi-pici apró történetben, amikor látjuk, hogy ez a csapat tulajdonképpen a gibeoniak egy alattomos, fondorlatos cselszövéssel jönnek oda, nem gondolva erre, nem kérik ki Isten véleményét ebben a helyzetben. Tehát a mai órán erről lesz szó, hogy mit jelent ma lelkileg látni, hogy mennyire gazdagabbak azok az emberek, akik hitből mennek előre, és mennyivel több mindent látnak meg azok, akik Istenre figyelnek, látnak előre, látnak perspektívákat, látnak víziókat, mint azok az emberek, akik különböző okos, racionális terveket szőnek bizonyos helyzetekre. És most tudnám hozni éppen a kisfiamnak a esetét, ő most 8-os, és ugye felvételizni fog, és nagyon-nagyon okos gondolataink vannak nekünk is, a nagyszülőknek is, az összes családtagnak, hogy hova és hogyan kéne felvételizni. Ez ismerős mindegyik ötök számára, hisz már túl vagytok ezen a történeten. És akkor jönnek a különböző okoskodások, tudod, hogy az a tanár olyan, amilyen, akkor azért oda nem viszem el, mert tudom, hogy ez az iskola olyan helyen van, annak a vonzáskörzete, és annak a vonzáskörzete, akkor az egy lerottyant iskola, és abban a lerottyant iskolában ki van égve az összes tanár, ez nem jó hely. Na, akkor menjünk tovább. És elkezdjük kizárni, és racionálisan összerakni azokat a sémákat, ami alapján kiválasztjuk majd a gyerekünknek a legmegfelelőbb iskolát. Igen ám, csak egyet felejtünk el, és én magam is lehet ledöntem ebben, hogy elkezdjek tényleg komolyan a számban. Csak egyszer megkérdezni, Uram, te mit akarsz a fiammal, hogy hova menjen? Ne okoskodjunk azért, mert van egy talentuma, hogy mit tudom én, jól tud klempírozni a zongorán, attól mi nem feltétlen kell zongora szakra menni a zenekonzervatóriumba, mert biológusnak, vagy angol szakra, vagy bármi. De mi a te tervez? És mondhatnám sorra azokat az élethelyzeteket, amiben önök ti benne vagytok. Párválasztás, szerelem, csomó házasság, egy csomó munkahely, egy olyan témák, amelyekben ott van az, hogy hogyan tovább. De ezekben a helyzetekben tehát kérdés, hogy a legkisebb és legapróbb helyzetekig, a legkisebb konfliktusokig, útelágazásokig, ti szoktatok-e beszélni Istennel erről? Itt vagyok ezen a helyen, Uram, és egyszerűen nem tudom, hogy mi legyen. Illetve van elképzelésem, hogy te merre vezetsz engem. Itt vannak ezek a fickók, és cselhez folyamodnak. Olyannak tettetik magukat, amik ők nem. Az öltözékük direkt ilyen zsákruhát vesznek, ami úgy tűnik, mintha már marha régi lenne, vagy nagyon régi lenne, bocsánat. El tudom képzelni, hogy például a sarújukat így meggyűrik, egy kicsit téglával megkoptatják, hogy a bőr már olyan kopottabbnak tűnjön, valahonnan szereznek száraz morzsás penészes kenyeret, és a bortömlőket is egy kicsit megcsivaszkolják. Teljes a megtévesztés. És beveszik. És képzeld el, hogy ez az ember, aki eddig hitben jár, aki eddig a hit erős embere, és megy előre küzd, egy ilyen pici helyzetben, ami észszerű, ami számára egyértelmű, hogy oda jönnek és eljátszák a nagy halált ezek a gibeoniak, beveszi. Megtévesztik hazugsággal, csellel, cselszövéssel, és beveszi. És innentől kezdődik az érdekes dolog. Mert hogy 40 kilométerre volt ez a tábor, a gibeoniak tábora, attól, ahol Józsuék tartózkodtak. És 13 kilométerre Jerikótól. És azt mondják, hát távoli országból jöttünk. Aha, 40 kilométer, itt volt a szomszédban. Pedig azt írja az ige, hogy Gilgádnál találkoztak Józsuéval, és ez a Gilgád, ez egy nagyon híres hely volt. Ugyanis ezen a helyen volt az, amikor Izrael életében nagyon sok minden eldőlt. Ezen a helyen volt az, amikor az emlékköveket fölépítik, az emlékhalmokat felépítik, amikor a Jordánból átkelnek. Ezen a helyen volt, amikor a Páskát ünnepét megtartották. És ezen a helyen volt az, amikor körülmetélkedtek, és azt mondják, hogy újra odaszálljuk magunkat Istennek. Tehát ez a hely egy nagyon jó hely volt Isten számára, illetve Józsué számára egy nagyon-nagyon fontos stratégiai hely, de mégis ezen a helyen valahogy nem sikerült az a találkozás, és jó döntést hozni. És most figyelj! De az Úr akaratát nem kérdezték meg. És amit ma tanulunk, az első lecke, hogyha nem kérdezzük meg az Úr akaratát, hogy mi a te terved az én életemre vonatkozó. Gyülekezet kérdésében, tovább tanulás kérdésében, és meg annyi dologban az életben, akkor az emberi bölcsesség fog előjönni. És az emberi érzékszervek fognak előtérbe kerülni. Emberi érzelmek és mindenféle emóciók. Mondom a példát, múlt héten Budapestről jött le egy fiatal lelkigondozó úriember, aki hozott magával egy alkoholbeteg srácot, lelkigondozói beszélgetést végeztünk vele, és kérdezem a fiatal embertől, hogy és mi a terved? Hát azt mondja, hát kb. Két hét van még hátra abból, hogy kitisztuljak, és akkor utána már szeretnék valami jó munkát találni, mert hogy el kell tartanom magam, mert most ahol lakok eddig, az kb. Két hétig adja a lakhatást, és utána utcára kerülök. Tehát két hetem van arra, hogy helyre jöjjek, és utána pedig felállok, keresek munkát, és eltartom magam. És kérdezem tőle, hogy hány éve tart ez a nehéz állapot, hogy te napról napra, vagy hétről hétre iszol, vagy egyáltalán, tehát hogy függőségi viszonyban vagy. És a srác olyan 30 év körül lehetett, és azt mondja, hogy fiatal gyerekkora óta. És tudod, mi is gyakran vagyunk így, hogy így emberi érzésekre, emberi gondolatokra támaszkodva egy teljesen defektes hozzáállást mondunk, két hét alatt kitisztulok. El tudod képzelni, hogy kb. 20 évnyi függőségi állapot után két hét alatt valaki megtisztul. És mondom neki, hogy ez sajnos nem valósulhat meg, mert bármilyen helyre megyünk el, munkaterápiás, bentlakásos otthonba, fél évnél kisebb ideig nem foglalkoznak veled, mert az az idő kell ahhoz, hogy teljesen rehabilitálod, hogy felépítsenek téged újra, hogy megerősödjél. Ahhoz, hogy kitisztuljál teljesen, ahhoz, hogy helyreálljon a helyes értékrendek. És mi is gyakorlatilag benne lehetünk ebbe a helyzetben, nem függőségi viszonyról beszélek, de bármilyen más helyzetben, hogy a magunk is vackából tornak látjuk azt a jövőképet, ami előttünk van, hogy meg fog oldódni nagyon hamar minden. És azért, mert a saját érzelmeinkre, a saját emóciónkra, a saját gondolatunkra támaszkodunk. És nem kérdezzük meg Istent. És a második lecke, amit ma tanulunk, az emberi látásra, érzékekre támaszkodnak. Hát ránézek erre a szegény Gibeoniakra, szegény Gibeoniak, hogy néznek ki, mi az, morzsás kenyér, kicsit penészes. Hát egyértelmű, hogy segítünk nekik. Hát nem is kérdés, hogy máshogy gondolnák, hogy más megoldás lenne. És szeretném a mai órának a egyik fő igeversét, ha hajnalka felolvasná, a 33. Zsoltár 11-es verse. És most lesz majd 4-5 ige hely majd, jó? 33. Zsoltár 11-es vers. Tehát? Igen. De amit az örökkévaló mond, az örökre érvényes marad, amit tervez, az megvalósul minden nemzetében. Egy másik fordítás szerint valaki fel tudja olvasni? 33-as Zsoltár 11-es vers. Az Úr szándéka megáll, mindörökké szívének gondolat, hogy nem tudék, hogy nem tudik. Aha. Amit az Úr tervez, az áll meg. Nem amit az ember kigondol. Nem az fog megállni a te életedre vonatkozólag, amit te kigondoltál, hanem az, amit az Úristen eltervezett neked. Elkértük ezt már tőle? Elkérjük a kicsi, apró élethelyzeteknél, hogy mi az, amit tervez velünk az Úristen? Ez nem olyan, tudod, mint az én síkabátom, hogy 5 éve vettem egy síkabátot, amikor viszem a csoportokat, hogy viszonylag legyen egy jó hőtartós kabátom, és az már 2 év múlva elavult, és azt mondják, hogy milyen régi ócska kabátod van már, most már más színek, más divat, más szabás minta, és akkor már 5 év múlva már egyenesen rosszul érzem magam benne, hogy már hogy nézek ki egy sípályán, egy síoktató, ilyen régi tucsok kabátban. Isten terve nem ilyen, hogy 5 év múlva elavul és máshogy néz ki. Nem változik 5 percenként, ahogy a te érzelmed változik. Egyszer fönt, egyszer lent, éppen most jó kedvem van, akkor így gondolom, éppen most rossz kedvem van, úgy gondolom. Nem is tudom, talán ma beszéltem egy fiatal emberrel ismét, és mondja nekem, hogy tudod, azért jó, hogy én most misszióban vagyok, mert akkor nem gondolok az én saját nyegleségemre, a saját nehézségeimre. Másik pillanatban meg felhívó, minden rendben van. Isten terve nem ilyen. Nem ilyen, hogy egyik pillanatban így, a másik pillanatban úgy, ahogy éppen érzem magam, 5 percenként, hangulati elemként változik. 73-as Zsoltár 24-es vers. Igen. Ez a tanács, ez nagyon fontos kérdés. Példabeszédek 11-es fejezet, 14-es. Vezetés nélkül elbukik a nép. Példabeszédek 11-14. Vezetés nélkül elbukik a nép. Példabeszédek 19-21. Sokféle szándék van az ember szívében, de vagy azonban csak az Úr tanácsa valósul meg. Neked van ilyen tanácsod az Úrtól? Arra az élethelyzetre, amit benne vagy? Tanácsolt így az életedre konkrétan? Van-e olyan csendes időd, ahol ezeket a tanácsokat el tudod kérni? Ahol, és ezután stabillá vár, és jöhetnek az életnek mindenféle szelei, árjai, de te ott áll stabilan. Jöhetnek befolyásoló emberek, és kiabálhatják neked, hogy ez így, ez úgy. De ha te tudod, hogy belülről, Istennel megbeszélve, merre kell menned, mert téged Isten tanácsolt arra, akkor te egy stabil ember leszel. Nem lesz olyan, mint egy napraforgó, hogy éppen amerre a nap süt, akkor arra fordulok. Hogy éppen erre kell menni, akkor most arra. Éppen az érzelmeim merre visznek. Egy hívő embert ez a fajta stabilitás, ez a belső stabilitás, amit Isten tanácsa által kap meg, olyan belső örömre gerjeszt, olyan erőt tud adni, hogy a szemeiden az tükröződik, hogy te meg vagy győződve arról, hogy engem Isten vezet, és azért én stabilan állok azon a helyen. És jöhetnek a tanárkollégák és mondhatják, hogy Zsolti, hát neked nincs eleded ebből a sok cigány gyerekből, meg ebből a sok problémából, amit körülöttünk zajlik. Hogy minden nap jegyzőkörűnél megyünk az órára, bírósági feljelentéssel, valami történik, már írjuk, jegyzőkönyv, három tanú, írjuk, pecsét, megy, feljelentés, családi pótlék, megvonás, minden nap ezt csináljuk. Te ezt nem unom? Hát ha így néznék rá, azt mondanám, na ebből elégedem nem. De milyen iskola az, hogy ilyesmit mondanak? De visszamegyek az első dologhoz, Origóhoz. Ki helyezett engem ide? Ki az, aki azt mondta, hogy ott, ahol a bűn megsokasodik, kiárad, még itt van a kegyelem. És ebből a helyen leszel benne. Ha nem így néznék én erre a tanári elhívásomra, hanem úgy, hogy mi folyik már itt közöttem, már rég sublimálnom kéne, mert elég volt már ebből. Akkor valóban azt mondanám, hogy elég legyen már. Nézzünk valami gyors másik munkahelyet. Te neked van-e ilyen meggyőződésed elhívásodra, munkahelyedre? Van-e ilyen elhívásod az életedre vonatkozóan? Van-e ilyen tanács, amit felülről kaptál? Hitáltal keresztül sétálnak a Jordánon, engedelmességből újra odaszánják magukat Istennek, Jerikó mennek, ott a tervek, amelyek olyan furcsák, mégis megtörténnek, mert Isten azt mondja, hogy ezt így kell csinálni. Hit által, Isten terve szerint történik minden. Abszolút bizonyságnak tűnik. Hit által bíznak Istenben és az ő ígéreteiben. Tehát, még egyszer ismételjük át az első lepkét. Nem kérdezték ki az Úr akaratát. Második, emberi látásra és érzékszervekre támaszkodva döntenek. És mi lesz a harmadik? Mi az, amit ma ebből a harmadikból meg kell tanulni? Mivel emberi bölcsességre támaszkodnak, nem vették észre, hogy szükségük van Isten bölcsességére. Mivel emberi bölcsességre támaszkodnak, nem vették észre, hogy szükségük lenne az isteni bölcsességre. És ez a harmadik lecke, amit a mai napon tanulnunk kell, hogy azoknak, akiknek fölülről jön a tanács, azok az isteni bölcsesség alatt állnak. És szeretnék hozni ma estére egy karaktert, egy embert, aki hát bizony kontraszt figurája ennek a helyzetnek. Elizeusról van szó. Egy Királyok 19 tovább. Nézzük csak meg, mit írt. Egy Királyok 19. Itt találjuk, amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfás fiára, aki éppen szántott 12 iga ötöd volt előtte. Ez önmagában ugye még nem mondhatná azt, hogy és akkor ebben mi a kontraszt figura? Hol van itt a hit embere? Hol van itt ebben az ökrös történetben? Hol van itt a Istenre való hagyatkozás? Hol van itt az, hogy egyszerűen Istenbe bízva győzedelmes életet él? Igen ám, de egy kicsit megpiszkáljuk ezt a iga ökrös állattartásos történetet. Megpiszkáljuk a mezőgazdaság történetét. Akkor mindjárt fogod látni. Nagyon gyors leszek itt az elején, Elizeusról egy pár szó, bálványi imádó korszakban élnek, és ebben az időszakban mégis megtartja az ünnepeket, feszültség van a társadalomban, köztük a hívők és a nem hívők között, szereti Isten, és ebben a helyzetben 12 ökörrel szánt. Tudja, mit jelent az, hogy aratni, de tudja, mit jelent az, hogy egy kicsi magból a végén kalász lesz. Tudja, mit jelent a csűrökbe betermelni. Tehát, amit magként elvet, tudja, hogy majd idő után ebből termés lesz. Tudja, hogy amikor megszületnek a kicsi ökrök, hogy melyik lesz majd a tőzstenyészet, és melyik lesz az, amelyik nem alkalmas erre. Tudja azt, hogy ettől a pontig, addig a pontig az ő területe, ezen kell dolgoznia, ezen a területen kell neki gazdálkodnia, ezen a területen tekintélyel bíz, ezen a területen belül. Ez az ő felelőssége. Ez az ember hatással van arra, hogy itt ezen a helyen jól menjenek a dolgok. Egy jó gazda. Egy nagyon jó belső ambíciója van. Micsoda? Hogyha közeleg az avatás, akkor nem érdekel, hogy most mi történik odahaza, vagy kinn az mezőn. Esik az eső, jég vagy mámi, otthon összevettem a feleségemmel, de is vagyok. Ha aratás van, hátam mögött hagyok mindent, és teszem a dolgomat. Belső stabilitás. Látja, hogy most elvetem magot, és ebből jön majd az aratás. Ez a Elizeus. Aztán később a következő történetben hasonlóképpen bemutatkozik. A kettő királyok. Ba kérem, hogy lapozzon mindenki, 6 és talán a 16. Kettő királyok, 6, 16. Olvasd fel, légy szíves. Megfélj, mondta neki Elizeus, sokkal többen vannak, akik értünk harcolnak, mint akik ellenünk. Mi is történik itt? Ez az Elizeus, akiről az előbb meséltem, hogy gazdálkodó, és vannak helyzetek, amikor nem lát, és mégis tudja, mi fog következni. Itt most még jobban kijön ez a kontraszt. Hogyan? Arról van szó ebben a történetben, nem tudom, hogy ismeritek ezt a történetet, hogy ott van a szolgájával azon a helyen, ahol éppen megszállnak. Eszembe fog jutni mindjárt a hely. Mindjárt. És Dótánban vannak. Mert hogy a király üldözi őt, azért, mert mindent tud arról, hogy mi fog történni. És amikor a király különböző sereget készít fel, hogy támadjon, Elizeus elmondja ezt, mi fog történni, és felkészül mindenki. Na aztán erre szublimál az úriember, és azt mondja, na jó, itt vége, Elizeust elfogjuk, vége, kész, megsemmisítjük. El akarják fogni, körülveszik a házát, és ez a Géházi nemzeti szolga kinéz, és látja, hogy egy hatalmas sereg veszi körül őket, és hát itt végük van. És erre Elizeus azt mondja, hogy ja, nem foglalkoz ezzel, velünk többen vannak, mint velük. Géházi megint körülnéz, hát csak két ember számol magát, és Elizeust, ott meg több ezer ember, és akkor erre azt mondja, hogy itt már biztosan ment a prófétai vonás, itt kész, nem fogom követni ezt az embertől, mit akar ez itt. És aztán megnyílik a szeme Géházinak, és meglátja, hogy mennyire körülveszik őket az angyali sereget, mennyire védelmezve van Elizeus. Tehát az a látás, amit ma este szeretnék számotokra bemutatni, ez Istentől jön. És azok, akik ma itt ültök, és szeretnétek Istentől elkérni nagy dolgokat, akkor Isten bölcsességét kérjétek el, hogy lássatok ti is így, mint ahogy Elizeus. Legyetek ilyen stabilak, mint Elizeus. Lássátok, hogy az a mag, az az ige mag, amit ti itt elvettek a gyülekezetbe, az ki fog kelni, abból kalát lesz. Érdemes emberekbe befektetni, érdemes embereket bátorítani, érdemes felkeresni, látogatni, érdemes felépíteni lelkeket. Fontos, hogy meglássátok, hogy ebben a gyülekezetben melyikőtöknek mi a elhívása, milyen szerepe van. Mert ha ez megvan, egy nagyon erős belső stabilitást nyertek. Ugye ezt mondtam, hogy akkor ezen a területen belül ti tekintéllyel bírtok, mint ahogy Elizeus a szántóföldjén belül. Ezt kérem számotok, hogy ez valósuljon meg itt a Győri Golgotában, hogy Isten bölcsessége legyen az, ami vezet felülről benneteket, ne az érzelmek, ne a belső ambíciók, ne az értelem, amely egy logikus, komoly emberi látás, amely által nagyon jól ki tudjátok fundálni, hogy most mit is kéne tennem. Hogy jön egy ember, bejön a gyülekezetbe, akármilyen helyzetből, nehéz helyzetből, és neked már kész válaszod van arra, hogy most hogyan álljak hozzá. És leleplezem magam, nekem is volt ilyen. Nagyon sok alkoholbeteggel találkoztam, és akkor azon a szakaszon néha pont ezt éreztem magamban, hogy már csak módszereket, már csak recepteket veszek elő, és tudom, hogy melyikre mi lesz a válasz, és jönnek, mint a rendelésen az emberek, és mondják a élettörténeteiket, és én már előre kitaláltam, amikor mondta a történetét, hogy mi lesz az én stratégiám rá vonatkozólag. És egy GPS, sematikus receptúra alakult ki bennem, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez fordulni, és tudod, nem is történt semmi, nem is lett változás, kiábrándultság lett mindkét részről, frusztráció, nálam is, nála is. Nem tudtunk előre haladni. Miért? Azért, mert az első leckét nem tanultam meg, mert nem kerestem az Úr tanácsát. Kettő, a saját magam eszére támaszkodtam, emberi bölcsességre, saját érzékszerveimre. És a harmadiknál, miért? Mivel erre támaszkodtam, ezért már nem is gondoltam, hogy szükségem lenne arra, hogy Isten bölcsessége vezessen engem. És ez a mai nagy lecke, hogy egyszer megtanuljuk azt, hogy milyen fontos lenne a pici, apró lépéseknél, hogy Istentől elkért módon épülnünk, megerősödnünk, és Istenben bízva menni előre. Nem lenne ennyi sok kiégett és frusztrált keresztény ember. Fiatal házas párral beszélgettem nemrégiben, és kérdezem, hogy mi az oka annak, hogy nem vállaltok gyereket. Házastársak 5 éve, jó, erőteljes fiatal emberről van szó, és hölgyről. Hú, hát tudod, félelmeim vannak így, úgy, amúgy. És mondom, te miért nem beszéled meg a feleségeddel? Nem. Nincs őszinteség, nincs kommunikáció a házaspárok között, nincsen szívbéli kapcsolat egymás között, és nincsen kapcsolat Isten és ő közöttük. Gyülekezetbe járnak, és mégis nyeglik, nem tudsz rájuk semmilyen szeretet rátenni, mert önmagukkal küzdködnek, csak futkorásznak egyik helyről a másikra, keresik önmagukat. És akkor nagyon-nagyon megszomorodtam, amikor ezt láttam, de rájöttem arra, hogy én nem tudok helyettük stabil lenni. Én nem tudok az ő helyükbe Istentől elkérni döntéseket. Ezt nekik kell megküzdeni. De ma az iskolában is ezt látom, hogy a felnőttek a nemzedéknél nem teherviselőek ezek a mai fiatalok. Nem kitartóak, kevés a monotónia tűrésük, kevés a idegrendszeri tűrőképességük, hamar elszáll minden. És ebben a helyzetben a hívő gyülekezetnek ez az egyetlen mencsvára, hogy felépítse ezeket az embereket. De ahhoz nektek pedig szükség van igazi belső tanácsra fölülről, hogy tudjatok segíteni nem csak másoknak, hanem egyszerűen a saját magatok élete is úgy menjen, ahogy Isten kéri. És azt meg fogjátok látni, hogy a szemetek, az arcotok mennyire fogja tükrözni Istennek a gyönyörűségét, hogy teli lesztek örömmel, stabilitással, és az egy egész életen átkísérés, 90 éves mamát is látok belső örömmel, hogy Istentől kéri ezeket. És nagyon szeretném, ha majd 50-60 év múlva, amikor ti pont egy jó korban lesztek, ezt láthassák majd rajtatok a következő generáció. Igen, ezek elkérték Istentől az életüket, tanácsot kaptak felülről, és nem egy frusztrált, kiégett életet, maga visszanéz és azt mondja, az egész életem csak egy futkolászás volt ide-oda, mert mindig csak kerestem éppen az érzelmeket. Ezt kívánom a Győri Golgotának, hogy egy stabil, erőteljes gyülekezet legyen, aki Istentől kérje a tanácsot. Isten békessége, mert minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatunkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk! Uram, nagyon hálás vagyok ezért mai estéért, hogy szóltál hozzánk, és szívünkhöz kérlek, Uram, hogy hazavigyük, és egyszerűen veled megtárgyalva mindent, kérlek, Uram, hogy el tudjuk kérni az életeink útjait, kérlek, adj víziót, kérlek, Uram, hogy csillapíts le, hogy hallhassuk a te hangodat. Ezt kérem ma itt este mindenkire. Jézus nevében állnál. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.